przeszkadza w jego osiągnięciu. Przyjacielem i bliskim człowiekiem dla rewolucjonisty może być tylko człowiek, który czynnie ogłosił się takim samym rewolucjonistą, jak on sam. Miara przyjaźni, oddania i innych obowiązków w stosunku do takiego towarzysza określana jest wyłącznie stopniem użyteczności w dziele wszechniszczącej rewolucji. Uwaga, a cóż tam wydarzyło się w maleńkim studiu Radia Wrocław w Legnicy? Czy ktoś wypadł? Nie. Była mała próba, ale się nie udało. To nie jest wysoko, więc nie zrobił. Jakby spieraliśmy się w kopywanie. Więc... Kopywać czy sadzić? Proszę Państwa, to może ja przypomnę na wszelki wypadek. Któryś z szefów, to tak kolejna dygresja. Dzisiaj któryś z szefów zarzucił mi, że moje audycje to tak jak u cioci na imieninach. Ale ja bardzo lubię chodzić na imieniny do cioci i proszę bardzo, możemy sobie dalej swawolić, ale... Pozdrawiamy szefa. Znaczy... Tak, tak. Któregoś z szefów. Nie określiłam płci na wszelki wypadek, a teraz, no właśnie, poważnie, o spektaklu, który przygotowałeś, Jacku, dyrektorze. A nie, cofnijmy taśmę, proszę Państwa. Przypomnijmy, kto jest właśnie w tym maleńkim studiu w Legnicy. Otóż Małgorzata Bulanda, fantastyczna pani scenograf. Otóż Lech Raczak, jak zawsze dodaje, reżyser, legenda wciąż żywa. Oraz... Mnie to męczy, mnie wszędzie przedstawiają jako... To jest mój pomysł. Jako to jest legenda. No to ktoś mnie to, że tak powiem, no, ktoś, ukradł. Tak. Słuchaj, nie ktoś, bardzo wielu ludzi... To ci kradnie i ja sądzę, że gdybyś zgłosiła swojego czasu z ZX-u, mogłabyś być znacznie bogatsza. Byś opatentowała, nie? Raczej do urzędu patentowego. No tak. Patent legend. I tutaj pan dyrektor zabrał głos, żeby nie zapomnieć, że i on jest w studiu, czyli Jacek Głąb, reżyser, a reżyseruje całość tam, w Legnicy. Kto? Pan, który ma na nazwisko Andrzejewski, tak? Czy nie? Witam serdecznie, Andrzej Andrzejewski, dobry wieczór. Ten no nowy Andrzejewski to jeszcze Andrzej Andrzejewski. No właśnie, no to chciałam zagrać tym nazwiskiem, imieniem, no ale dobry wieczór, bardzo miło, kiedy reżyser odzywa się również ludzkim głosem. U nas Ewa, na szczęście milczy, Ewa Wichrowska. Pozdrawiam. Za szybą Wojtek Dorosz. No i teraz już ta powaga, czyli już jesteśmy w odpowiednim miejscu, bo... Dyrektor Jacek Głąb na ów jubileusz, który dzisiaj wielokrotnie wspominaliśmy, zrealizował Dostojewskiego. I to Biesy, czyli rzecz publikowaną w latach 1871-1872, przygotowałam się, napisaną po powrocie pisarza Fiodora Dostojewskiego z zesłania. No właśnie, która opowiada, tu też sobie coś napisałam, ale uznałam, że to jest absolutny absurd, żebym ja miała tu streszczać. W związku z tym zwracam się... Ale ja Jacka postawię jeszcze na moment w trudnej sytuacji. Parę lat temu Raczak mówi. Ja mu zaproponowałem brać Karamazow Dostojewskiego i Jacek mi powiedział: Lechu, kto będzie Dostojewskiego chciał oglądać w Legnicy, więc niech teraz się tłumaczy. Nie, jakby... Dobrze. No, próbuję się tłumaczyć z prostego powodu, że wiedząc o tym, że jest jubileusz i że chcemy do niego podejść bardzo poważnie, że jest 40 lat Polskiego Teatru i 185 lat budynku, szukaliśmy pomysłu na spektakl zespołowy. Na taki spektakl, w którym zagrają wszyscy aktorzy, także 11 kobiet będących na etacie w zespole. Jak wiesz, bracie Karamazow, nie mogliśmy tego... Żartuję oczywiście, to nie o to chodzi. No, chodzi też o to, że szukaliśmy takiego pomysłu, który byłby silny mocny i gotowy, nie? Czyli taki Jacku, ja nie kwestionuję doboru repertuaru. Myślę, że ten spektakl brzmi bardzo aktualnie, może nie, bo on jest powyżej aktualności, ale że on tłumaczy ten temat, który w życiu społecznym i politycznym ciągle musi wracać w każdym społeczności. No tak, no to jest jakby spektakl o szaleńcach, o tym, że parę osób nagle chce ten świat zabić, zamordować. No to taki jest trochę oczywiste, trochę trudne, trochę nie może... Znaczy jest to jakieś dla nas wyzwanie. No, mówiłem dosyć żartobliwie o tym, ale powtórzę to tutaj, bo czemu nie? No, zaczynaliśmy od Trzech Muszkieterów, a na jubileusz robimy Biesy. No, to też jest kwestia drogi tego teatru, znaczy, którą żeśmy wspólnie pokonali, że mamy zespół, mamy aktorów, mamy artystów, mamy twórców, którzy są w stanie taki temat opowiedzieć i jednocześnie mamy widownię, która chce na to przyjść. Nie? To też jest bardzo istotne, nie? Bo Lechu ma oczywiście rację. Ja zawsze się jakby, rozmawiając o tytule, też ci przypomnę, że zamiast braci Karamazow zrobiłeś Macbetha, więc jakby wszystko zostało w rodzinie, nie? Nie, czyli jakby to też jakby nasza rezygnacja z braci Karamazow nie wynikała z niechęci do świata, ani do reżysera, ani do widowni, tylko jakby z pewnych logistycznych sytuacji, nieważne, jakby nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że jakby ten świat, bo też chodziło o to, żebyśmy na jubileusz, znaczy jubileusz, wobec jubileuszu opowiedzieli coś, co jest ważne dla świata. No i wydaje mi się, że tu już nie trzeba się więcej tłumaczyć z tego, nie? Że Biesy robione przez Legnicę w 2017 roku, czyli 2 lata po wyborach, które były wcześniej, to jest pewien głos w świecie, który robimy teraz. I to nie ma być oczywiście głos doraźny, bo nie chodzi o głosy doraźne, ale chodzi o takie głosy, które brzmią. To jest bardzo kochany przez nas spektakl i mam nadzieję, ma on dużą przed sobą przyszłość i dlatego bardzo chcemy go na tym maratonie pokazać. Biesy w reżyserii Jacka Głomba, ale dodajmy, że adaptacja powstała, bardzo szczególna i dokonał jej kto? Robert Urbański, szef literacki naszego teatru, dramaturg, też działający jakby samodzielnie poza Legnicą, odnoszący sukcesy. Operacji dokonał na tekście nowym poniekąd, bo na nowym tłumaczeniu. No tak, na tłumaczeniu Adama Pomorskiego, tego serdecznie pozdrawiam, świetnego. Znaczy, no, nie, Adama nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy wiedzą, kim jest Adam. Natomiast to, że Adam się zdecydował po latach przetłumaczyć te ikonowe teksty Dostojewskiego w tym Biesy jest dla nas bardzo ważne, bo rzeczywiście, jak się chyba domyślasz, zrobiłem duży research przy okazji roboty i przeczytałem inne tłumaczenia, no i niestety poległem, nie? To znaczy, no nie byłem w stanie jakby zrozumieć tego języka, który w tych innych tłumaczeniach jest, a to jest strasznie ważne, bo nie da się robić adaptacji na złym tłumaczeniu, nie? To jest podstawowa sprawa, nie? To znaczy musi być takie tłumaczenie, które brzmi dzisiaj i jakby konkretnie, no i Robert to, Adam to zrobił, a jeszcze Robert, znający rosyjski, miał też możliwość, no jakby to powiedzieć, ingerencji w to, nie? Czyli takiej jeszcze świadomości, że robi adaptację do świata, który chcemy opowiedzieć o. To bardzo ważne, nie? Bo to też jest ważne, nie? Żeby jakby nie tylko po literach iść, tylko żeby wiedzieć, co się robi dla sprawy, nie? I to co robiliśmy to drużynowo z wybitną scenografią Małgosi, z muzyką Bartka Symboliczną, tak, bardzo symboliczną. Z ruchem scenicznym Wojtka Jurewicza, czy z taką ekipą, z którą pracujemy wspólnie też bardzo często, także poza Legnicą mamy przed sobą kilka projektów i tak dalej. Czyli jakby to też jest tak, że to był trochę taki... No, dla mnie to ważne, nie? Znaczy, jak jest jubileusz, to niestety dyrektor musi zrobić spektakl. No, to takie trochę jest, powiem, zabrzmi może nie do końca mądrze, co mówię tak? teraz, ale tak trochę takie są przepisy, nie? Mm-hmm. To znaczy nie ma, więc jakby też chodziło dobrze o to, żeby dobrze się stało, to, proszę się nie tłumaczyć. Żeby dyrektorze. To nie było szczęście Frania, tylko biesy, no mm-hmm. i to się no, jakoś tam, znaczy no to ważne, no, ważne przeżycie dla mm-hmm. nas. Ale wymieniasz tę całą drużynę, czy wspominasz ją, nie zapominajmy o aktorach, bo przecież, jak to się mówi, Legnica to wylęgarnia no po prostu fantastycznych talentów, czy jak to jeszcze inaczej określić, aktorskich. I ten spektakl jest równiutko zagrany rzeczywiście, perfekcyjnie. No i w tej scenografii bardzo symbolicznej, no Małgosia, powiedziałabym, nowatorsko podeszła do sprawy. My o tym mówiliśmy wtedy podczas jubileuszu, ale może państwo nas nie słuchali, to może przypomnisz, Gosiu, jak sobie to wymyśliłaś dziwnie i symbolicznie. Gosia Bulanda. Dobrze, spróbuję się tutaj wbić między moich kochanych kolegów. Ja nie wychodzę najlepiej, jeżeli chodzi o rozmowy. Nie oddalaj się tylko od mikrofonu. Wiesz, sabotaż jakiś uprawia, no. Żebyś nie mówiła dobrze. No. Nie. Mhm. Zawsze szybciej rysuję, szybciej wymyślam, to mi bardzo dobrze wychodzi. A jeżeli mam opowiedzieć o tym, ja wiem, co przepraszam robię, cię, no ja wiem. No nie, to ja wiem, że to takie są reguły gry. Ale rzeczywiście pracowaliśmy bardzo wnikliwie i to nas troszkę kosztowało, żeby wyczyścić jakby tą całą sytuację. Ta moja przestrzeń bardzo taka lapidarna, taka jakby, albo też metaforyczna, mieszcząca bardzo, bardzo, bardzo wiele tematów, to gdzieś zrodziła mi się z takiego jakby myślenia o tym, no kim jesteśmy i dokąd idziemy i co o sobie myślimy i że to zawsze... Zawsze jakby mamy w sobie właśnie i wiele dobra, i wiele zła, i gdzieś tam ten świat, który jakby stworzyłam, mieści w sobie właśnie te wszystkie uczucia i może na tym właśnie wysypisku i pojawić się miłość, i pojawić się śmierć, i pojawić się dobro i zło i wszystko inne. Specjalnie nie chciałam opowiadać, co tam się znajduje, ponieważ zawsze dla widza jest to coś ciekawego, coś, co sobie odkryje sam albo nazwie sam. I tak zobaczy zupełnie coś innego, tak, niż ty powiedziałaś teraz. Zapewniam cię, Gosiu, także, no także właśnie nie o to obawiaj chodzi, się. Żeby to nie jest premiera, nas... to nie jest premiera, tak, więc już państwo mogą wiedzieć. No. Fotografii mnóstwo jest. No, także, tak. Lechu, a jak ty byś określił właśnie, może łatwiej jest widzowi powiedzieć, co zobaczył na scenie. Ja jednak... zabraniam używania określenia nie zdradzamy, bo ten spektakl już funkcjonuje od pół roku, więc tutaj nie ma żadnych tajemnic. Tylko chciałabym to jakoś spróbować jeszcze opowiedzieć państwu, którzy pewnie nigdy nie zobaczą tego spektaklu, bo słuchają nas, nie wiem, gdzieś na Kaszubach. O właśnie, co prawda ale nie... Ale ja wiesz, nie potrafię tego opowiedzieć. No to nie opowiesz. Dlatego, że tam... Nie są ważne przedmioty, są ważne emocje w tym, które się zderzają jednak z aktorem. I to jest trudne. Jesteśmy bardzo blisko miejsca akcji na scenie. Przestrzeń sceniczna jest dosyć ciasna. Chwilami w różnych scenach ona staje się klaustrofobiczna. Nieomal. Chwilami to jest cmentarzysko, ale chwilami czujemy nad tym niebo, którego nie ma. To trudne jest do opowiedzenia i co więcej, to jest tak z Małgosią w Legnicy, że to się tak splata z akcją zespołu teatralnego, że my nie mamy potrzeby jak gdyby myśleć o tym, jak to zostało zrobione, bo istota jest w tym, co się dzieje. I stąd ja mam kłopot, to znaczy... Ale dużo powiedziałeś, to jest znaczące, co mówisz, więc wiesz, no, to nie może, o to chodzi, żeby ale, powiedzieć, że stół i krzesło. Mam kłopot właśnie, żeby opowiedzieć. Mam poczucie, że to nie na tym polega, że to polega na tym właśnie, że jest dziura w ziemi w pewnym momencie i akcja dąży pod ziemię. Nie jest ważne, jak to jest plastycznie rozwiązane. Ważne jest, że stamtąd wyłazi Kiryłow, żeby opowiedzieć swój dramat. I to jest taka rzecz, ten związek akcji, związek emocji aktorskich z tymi paroma rzeczami, które tam im Małgosia dała do dyspozycji. Mm-hmm. Ale dla mnie to jest istotą tego. Inaczej jest na przykład ze scenografią do Krzywickiej, o której wspominaliśmy, która jest taka przestrzenna, powietrzna, gdzie się czuje wokół tych kobiet, które opowiadają o losie polskiej kobiety, czuje się taką wolną przestrzeń, którą należy wypełnić sobą. Niby takie. No bo właśnie tu chodziło o te portrety, prawda? Żeby te portrety wybrzmiały w przestrzeni, żeby były najważniejszą formą. W Biesach mamy odwrotne poczucie, ale ważne jest to, że w obu wypadkach to się wiąże z taką esencją istnienia aktora na scenie. No, ja to przynajmniej tak może mówię. Tak, bo tu mi, Lechu, troszkę pomogłeś. Rzeczywiście zawsze, gdy myślę o stworzeniu scenografii tej przestrzeni, dla mnie najważniejszy jest ten aktor, rytm sceny, potrzeba sceny i puenta spektaklu. I to jest wszystko, co jest dla mnie najważniejsze. I do tego tworzę tą partyturę przestrzeni. Mhm. To nie musi być właśnie coś, to nie musi być przedmiot, to musi być coś, jakaś lawa, która będzie napędzała spektakl, a nie będzie przeszkadzała. Musi to być właśnie coś, no to jest bardzo, niekiedy bardzo bolesne ten proces, to nie jest taki prosty. Właśnie dzisiaj też zakończyliśmy pewne rozmowy na temat innego projektu i akurat teraz jestem bardzo szczęśliwa, bo już doszliśmy do konsensusu z Jackiem i jest fantastycznie. Ja się wtrącę jeszcze Małgosia. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś chciałem pogadać dłużej o jakimś problemie z Jackiem, a Jacek mówi: słuchaj, Lechu, nie dzisiaj, bo ja dzisiaj muszę dokończyć z Małgosią wymyślanie świata. To znaczy rozmawiali o tym, że przedstawienie nowe właśnie projektują. I pamiętam też, że w wyniku tego wymyślili świat do Samozwańca, który jest zupełnie innym światem niż te, światem scenografii, światem Małgosi, niż te, które opisywaliśmy, bo to jest taki świat żelaza, blachy, okrutny i opresyjny. Mhm. Ale to już mniejsza o to. Mnie się wydaje istotne, kiedy myślę sobie o Małgosi i Jacku, że z tego, co oni tam razem kombinują, wymyślają, pracując razem nad spektaklami, że istota tkwi właśnie w tym, że trzeba wymyślić świat. To znaczy taki świat, w którym to, co jest aktorskie, emocjonalne, ulotne, z tym, co będzie materialnym, plastycznym, architektonicznym, jak to nazwiemy, wyrazem na scenie, że to będzie się zrastać, walczyć z sobą i rozwijać się. Albo podbijać. To, no też jakby trzeba uważać na tekst, nad którym się pracuje, bo trzeba uciekać właśnie od tego. Tekst najważniejszy, czyli musi przejść pewna historia i zawsze jak myślę o przestrzeni, to daję szansę temu tekstowi. No tutaj na przykład jeżeli chodzi o Szekspira, to zawsze inaczej, bo Szekspira wszyscy znamy, więc mogę sobie tutaj w przestrzeni powariować. Natomiast inne teksty, szczególnie teksty współczesne, mają zupełnie inny przekaz. Ważne rzeczy dla widza I z kolei tutaj muszę się bardzo podporządkować i wyczyścić jakby tą przestrzeń, żeby i aktor, i to słowo było najistotniejsze w tej przestrzeni. No właśnie, kiedy rozmawiasz o takim teatrze, który jest gdzieś daleko od innych miejsc, bardzo nieprecyzyjnie to określiłam, no to jest taka obawa, że ci, którzy są daleko właśnie, nie będą mogli nigdy tego zobaczyć, ale no niekiedy duety twórcze wędrują i tutaj wiele nie powiem, ale tylko mogę zdradzić, jak to się mówi, że to wymyślanie świata też nastąpi za kilka miesięcy nad morzem moim ukochanym, czyli w Gdańsku gdzieś tam, bo wiem, że Jacek będzie reżyserował spektakl na podstawie książki bardzo dziwnej profesora Jerzego Limona w Gdańsku. Czy ta sprawa jest odwołana, czy jest aktualna? Nie, jest aktualna, ale to chyba osobną audycję. Czy ten temat... Dobrze. Nie, no, żartuję. Dobrze, może nie, zrobimy. Oczywiście żartuję, bo to jakby nie o to chodzi. Też to od razu powiem, kilka tych przedstawień, no, które pokazujemy na maratonie, było w Polsce pokazywane, czyli no... publiczność oczywiście mogła je zobaczyć w Polsce. No tak, tak, nie? To no nie jest tak. Krzywicka krew objeździła Polskę, czyli jakby mamy tą świadomość, jest, że ją ludzie widzieli, chociażby nawet na raporcie w Gdyni, którą cytujesz, nie? Prawda? I tak dalej. No tak, oczywiście. Hamlet jest starym przedstawieniem i tak dalej, nie? Natomiast jasne jest, że zawsze mówienie o teatrze jest trudniejsze niż oglądanie teatru, czyli mówimy o czymś, co... Jasne jest też i mówisz o tym słusznie, że tą jakby naszą metodę, czy nasz legnicki świat od jakiegoś czasu chcemy innej publiczności w innych miastach pokazywać. No i to się jakby jakoś tam udaje, czasem bardziej, czasem mniej. To jest bardzo trudne, ponieważ też stawiamy trudne warunki, nie? To znaczy nie jesteśmy prości i łatwi w obsłudze i tak dalej, nie? Czyli też to wymyślanie świata, o którym Lechu mówił, to też piękna anegdota. Ale od razu się muszę odwdzięczyć anegdotą z anegdotę, nie? Bo to jakby im więcej anegdot, tym lepsza audycja. Oczywiście. Miałem 20 lat, Lechu miał trochę więcej, bo jest ode mnie starszy i był wielkim idolem moim i był wtedy szefem czegoś, co nazywało się ITI, i taka międzynarodowa organizacja teatralna. Byłem szefem Komitetu Nowego Teatru Polskiego Ośrodka Teatru. No tak, dokładnie tak. No tak. Ja jako ten gówniarz robiący teatr studencki w Tarnowie wtedy się spotkałem z wybitnym przewodniczącym komitetu Lechem Raczakiem, który oczywiście tego nie pamięta i słusznie, bo co miałby pamiętać, że właśnie robię taki teatr alternatywno-studencki, ofowy w tym Tarnowie i wszyscy mnie gnębią i komuna mnie gnębi i w ogóle jakby cały świat mnie gnębi. Co ja mam robić, żeby było lepiej na świecie? No i Lechu powiedział wtedy taką... Znaczy w ogóle nie był zainteresowany tym, co mówię, ale też podejrzewam, że miał poważniejsze sprawy na głowie niż jakiegoś bomba z Tarnowa. I powiedział wtedy coś pięknego, no to zmień miasto. Aha. Ja powiedziałem, no dobra, no ale ja się nie chcę wyprowadzać z Tarnowa, bo jakby no jestem tarnowianinem i w ogóle chcę tam... Nie chodzi mi o to, żebyś wyjeżdżał z Tarnowa, tylko żebyś zmienił miasto jako świat, nie? Żebyś wpłynął na miasto, nie? I to ja to do dzisiaj pamiętam. No. Kurde mol. I to jest taka dla mnie dewiza życiowa, nie? Że nagle jakiś facet strasznie dawno temu powiedział mi o tym, żeby zmienił miasto i nie chodziło mu o to, żebym ja wyjechał z miasta, tylko żebym ja wpłynął na miasto. I jakby no staram się to od 20, Andrzej się uśmiecha i ma rację, od 25 lat robić w tym mieście, czyli wpłynąć... Zmieniasz miasto, tylko nie Tarnów, więc zmieniłeś miasto zarazem. Więc tak. Ale ja przyjechałem... Tak, ale to jakby to była trochę inna sytuacja, no musiałem wyjechać... Przyjechałem, nie pamiętając o spotkaniu z Jackiem Głąbem, ja przyjechałem po latach do Legnicy i zobaczyłem, że jest w Polsce miasto, na które teatr ma wpływ. Teatr zmienia miasto i to widzimy naocznie. Nie pamiętałem tamtego spotkania i sobie pomyślałem, Cholera, co za facet, który wymyślił taką koncepcję, że teatrem da się zmienić miasto. To było spotkanie, ja teraz spróbuję sobie to otworzyć. W 1984 roku Teatr 8 dnia grał na festiwalu ulicznym w Jeleniej Górze. I graliście tam Cuda i Mięso, graliście tam Ach, jak żodnie żyliśmy. No graliście tam kilka przedstawień. Jakoś pewnie się zdarzyło tak, że mieliśmy wtedy styk. A to było piękne i to się chce strasznie pochwalić. I Lechu to wie, ale państwo nie do końca. Że ja jeździłem jako głupi z namiotem za 8 dniem. Czyli myśmy brali namiot z Tarnowa, jechali tam na ten, tam gdzieś na jakimś polu namiotowym żeśmy. I potem żeśmy normalnie, no to duże, duże przeżycie. Nie? To takie mocne, emocjonalne wspomnienie, którego nie pozwolę sobie odebrać i które będę miał do końca świata, bo to strasznie ważne było. To no, bardzo to, ładne, bardzo ładne. Znaczy to bardzo... trochę stworzyło mnie i to, tak. Co Lechu mówi później. Aha. I to, ten nasza zmiana świata, ten wpływ na miasto tutaj, to jest w dużym stopniu jakby zasługa Lecha i jego świata tam, kiedyś, dawno temu. No i dlatego... Niestety nie zauważyłem w chore. No tak, ale to jakby trochę było tak, że no jakby trochę Lechu nie mógł tego zauważyć. Też to był taki dosyć zabawna sytuacja. Myślę, że już nikt tego nie pamięta poza Lechem Raczakiem. To był festiwal, to był, znaczy Teatr 8 dnia, bo się przygotowałem do rozmowy, zagrał rok wcześniej na Festiwalu Teatrów Ulicznych, ale w 1984 miał już w ogóle przerypane, czyli nie miał prawa tam zagrać. I to była wielka odwaga Liny Obidniak, że się zgodziła na to, że ten teatr tam zagrał. I minister Bajdor, był taki minister, Jerzy Bajdor, pozdrawiamy serdecznie, który, znaczy no żartuję oczywiście, tak. Znaczy żartuję, że pozdrawiamy, bo to była na absolutna komuna i absolutna represja. Minister Bajdor właściwie po tym, że Alina się zrodziła na to, że ta 8 dnia zagra na tym festiwalu, chciał ją zwolnić, czy ją zwolnił nawet, no tam była jakaś wielka awantura. Taki o to, minister, no naprawdę. 84 rok, no ale pamiętaj, co, znaczy jaki to był wtedy świat, no to tego nikt nie pamięta i myślę nawet, że najstarsi górale już mają z tym duży problem. I niech zapomną, jeżeli jeszcze pamiętają resztkami sił. Może każdy minister powinien odbierać instruktaż na ten temat. Znaczy tam z dużą ilością ministrów był problem, bo też w kronice 8 dnia Lecha Raczaka, którą przeczytałem dzisiaj, zobaczyłem z ministrem Najdowski był taki minister. Też mieli problem, czyli generalnie 8 dzień miał problem z ministrem. No, z ministrami to różni mają problemy. I z ministrem Glińskim pewnie też permanentne problemy mają. Wspomniałam nad morze. Słuchają nas, was, słuchają państwo, gdzie? Na Kaszubach. Kto kocha Kaszuby? Kto słucha? Iwonka, Janusz, Ania i Kuba. I pozdrawiają. No. O, to pozdrawiam. Proszę, jak miło. No, miałam nie sprawdzać obecności, ale taka informacja do mnie dotarła. Jeszcze wróćmy do Roberta Urbańskiego, bo chciałabym tak, że tak powiem, uzupełnić pejzaż Legnickiego Teatru, przypominając, że Robert Urbański, adaptator Biesów, w delegacji, czyli nie dla Legnicy, napisał sztukę, którą Teatroteka, czyli taki specyficzny teatr telewizji, zrealizowała. No, a festiwal Teatroteki na początku tego roku nagrodził ten spektakl sowicie. To była komedia. Komedia pod tytułem Porwać się na życie z Agatą Kuleszą i z Andrzejem Mastalerzem w rolach głównych. Prześmieszny, wspaniały spektakl i bardzo chciałam za to podziękować Robertowi Urbańskiemu. Proszę przekazać, że bardzo mi się podobał ten spektakl. Jak mi jest smutno, to sobie go odpalam. Przepraszam za brzydkie słowo. No i teraz musimy naprawdę przyspieszyć, bo skoro mowa o tym, że pisze się sztuki w Legnicy, to piszą sztuki również, może o tym napomykaliśmy, aktorzy. I na przykład piszą państwo, którzy nazywają się Paweł Wolak i Katarzyna Dworak. A raczej Katarzyna Dworak i Paweł Wolak. I sztuka, którą oni napisali, została doceniona z kolei w Gdyni na raporcie całkiem niedawno temu. Katarzyna Dworak przyjechała do Legnicy, wróciła do Legnicy z nagrodą jury alternatywnego, co jest bardzo ważną nagrodą. Za co? Za wierną watachę. Znaczy Kasia i Paweł to jest też jakby osobna historia, znaczy osobny fragment Teatru w Legnicy, jednocześnie mocno koherentny. Nie? Po pierwsze, głos Kasi słyszeliście Państwo na początku naszej audycji, czyli to ona była tą Janiną Dębówną w Balladzie o Zakraczawiu. Widzisz, wspominasz jednak Balladę, dobrze. Jest aktorką tego teatru od 20 prawie lat. Paweł może trochę krócej, tak się złożyły ich losy, że jakby no, są teraz, znaczy są razem, są małżeństwem, tak się złożyły ich losy, że postanowili pisać i to jest fantastyczne, że Legnica rzeczywiście jest takim miejscem, w której aktorzy piszą, malują, śpiewają, reżyserują, czyli to jest też nie tylko, nie dotyczy to tylko Kasi i Pawła, żeby było jasne, znaczy, że mają swój świat i jakby ten świat Kasi i Pawła, Kasi Dworak i Pawła Wolaka, to jest taki fragment Legnicy publiczny, nie? To jest ich, chcę powiedzieć, szóste przedstawienie, czy siódme, już nie pamiętam teraz nawet. Większość zrealizowali w Legnicy, dwa w Zielonej Górze, to są zawsze ich autorskie teksty i zawsze ich reżyseria. To też jest strasznie ciekawe, bo jak się domyślasz, praca kolegów z kolegami nie jest najłatwiejszym fragmentem świata, ale udało im się zbudować taką rzeczywistość już, taką swoją, autorską, że się w niej mocno znajdują i są nasi mocno, a jednocześnie, znaczy są odrębni w tym, a jednocześnie mocno nasi, o tak bym powiedział. Nie? I Wierna Watacha, bardzo ciekawy tekst o wspólnocie, o tym, jak wspólnota religijna zabija świat, jest ich takim no, kolejnym jakby opisem rzeczywistości. To też jest ciekawe, że żyjąc w mieście dedykują w dużym stopniu te spektakle społeczności wiejskiej czy mniejszej, też z powodów paradoksalnych, że dawno temu kupili dom na wsi, dużo ich refleksji z tego typu świata wynika. Ale jednocześnie już nie mając tego domu, tam mieszkają teraz ich teściowie, to jakby dalej są w tym świecie takim, zresztą w takim świecie, w jakim jest Legnica, czyli w takim opisie społeczności lokalnych, no bo tak naprawdę Biesy są też takim opisem, nie? To trochę nie ma znaczenia, czy opowiadamy współczesny tekst polski, czy opowiadamy jakiś stary tekst Dostojewskiego, bo tak naprawdę dalej opowiadamy taką historię lokalno-społeczną. Mm-hmm. To dla nas jest bardzo ważne. Ja cały czas mówię, że my opowiadamy o Jaworze. To jest takie miasteczko 20-tysięczne pod Legnicą i też nie chodzi o to, żebyśmy nagle mówili, że robimy propagandę Jaworowi, choć znam burmistrza bardzo dobrze i pozdrawiam go. Tylko chodzi bardziej o taką rzeczywistość, że strasznie nas kręcą i Kasię i Pawła też lokalne historie. Myślę, że to też o to chodzi, nie? Że to jest taka mocno lokalna historia. Autorski ich tekst, autorski pomysł, grają w tym jako aktorzy, jednocześnie prowadzą reżysersko swoich kolegów. Bardzo ciekawy spektakl, przenosimy go z teatru, gdzie gramy go zwykle na scenę na Nowym Świecie, też dlatego, ponieważ logistycznie musimy mieć dwie sceny, a Nowy Świat dla nas to jest taka no, wielka, fantastyczna przestrzeń. Zresztą Leszek zrobił tam Madonnę, Księżyc i Pies, bardzo ciekawy, no, jeden z ważniejszych spektakli dla nas i to jest taka przestrzeń zdegradowana, w której którą często używamy dla... Znaczy nie znasz jej, bo nie byłaś w niej do tej pory. Natomiast ona jest bardzo ciekawa i jeszcze ma jedną wartość, że nikt nie może ją nam zabrać, bo jest naszą własnością. Ach tak? Ja bym jeszcze, Jacku, dorzucił coś, że ta opowieść ostatnia, jak poprzednie zresztą Pawła i Kasi, to jest Kasi i Pawła, to jest opowieść o pewnej lokalnej społeczności, ale tak naprawdę ona analizuje procesy, które zachodzą we wszystkich społecznościach i także w skali, rzekłbym, globalnej. To jest opowieść o tym, jak sekta, ideologia, jakieś takie metafizyczne szaleństwo potrafi przemienić małą społeczność, a być może także wielki świat. Jasne. Nie, no oczywiście, no to jakby jasne, że jakby zawsze te spektakle mają jakiś sens głębszy niż tylko analiza lokalności, jasne. A więc wierna Watacha, że teraz ja przez moment będę mówiła dziewiątego, podobnie jak biesy, z tym, że biesy są, jak to jest z tymi biesami? Biesy są o 15 na scenie Gradzieckiego, czyli w teatrze, a wierna Watacha o 20 na Nowym Świecie. Ale ten Nowy Świat to co to jest? To jest ulica, dzielnica? O Boże, to wiesz, to można by mówić w nieskończoność. Zresztą Gosia rozwinie ten temat przy Hamlecie, bo ją poproszę o opowieść o Hamlecie. Nowy Świat, ulica, nazwa ulicy. Kiedyś dawno temu niemiecki teatr, znaczy kiedyś dawno temu niemiecka knajpa ze sceną. Potem remontowany teatr jeszcze po przegranej pod Stalingradem, no ale jakoś nie udało się dokończyć remontu. Potem miejsce oddane Towarzystwu Społeczno-Kulturalno-Żydowskiemu. Był tam Anda Rotenberg, letniczanka, opowiadała mi o tym, bo chodziła na te spektakle. Bardzo taki ważny, amatorski co prawda, ale ważny dla Legnicy teatr imienia Gersona Duła, takiego sześciorzędnego komunistycznego pisarza pochodzenia żydowskiego, ale jakby tak nazwano ten teatr, jak jeszcze pojawiliśmy się z Gosią 25 lat temu w Legnicy, to jak wsiadałem do taksówki i mówiłem, że mnie wieźli na Nowy Świat, to mówiono, że do Duła, no to jechaliśmy do Duła, nie? No i to w wyniku, potem Wojewódzki Dom Kultury, po 1968 roku, jak się domyślasz, przestało być to miejsce należące do społeczności żydowskiej, stało się miejscem nie wiadomo jakim, potem stał się tam Wojewódzki Dom Kultury i potem, kiedy przez chwilę połączono Wojewódzki Dom Kultury z teatrem i powstało coś takiego, co nie sposób, znaczy co trudno wymówić, Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny, przez parę lat byłem dyrektorem czegoś takiego, na początku Legnicy, no to ten były wódek stał się własnością teatru. I tak do dzisiaj jest. No, niestety, mimo naszych bardzo fajnych pomysłów na rewitalizację, na ośrodek Nowy Świat Młodzieżowy, na miejsce spotkań młodzieży różnych krajów związanych z Legnicą, to ani minister Zdrojewski, ani jakby marszałek nie wsparli tego projektu. No i tak trochę z tą zdegradowaną przestrzenią zostaliśmy do dzisiaj. No i ją używamy jako miejsce do teatru. No, to jest jedna z naszych ukochanych przestrzeni. To jest lekko zdegradowana dzisiaj przestrzeń, ale z taką własną ekspresją. Ona jest teatralna, rzekłbym, tak. W powietrzu ma teatr pisany. Nie, no jest absolutnie wyjątkowe, kultowe. Jak tam zapraszamy gości z Polski czy z zagranicy, to wszyscy są zachwyceni, bo to jest takie miejsce, które rzeczywiście myśmy to miejsce naznaczyli Hamletem, spektaklem, o którym możemy miękko przejść do niego. Za moment, tak. Przejdziemy. Naznaczyliśmy go i jakby od tego czasu, od 2001 roku, zrobiliśmy tam, no nie wiem, mówię teraz z rękawa, bo trochę nie mam statystyki, przed sobą z 10 przedstawień, nie? Mhm. Oprócz tego to miejsce służy różnego rodzaju historią. Za dwa dni tam będzie koncert muzyki, Nowy Świat, nowa muzyka. No, robimy tam różne rzeczy, ożywiamy to miejsce. No, czy robimy to, co stało się u progu naszego pojawienia się w Legnicy 25 lat temu, czyli takie miejsce, którego miasto jest sceną teatru, nie? Czyli w różnych miejscach gramy teatr. No i to trochę tak nam, przepraszam, zostało, że tego miejsca nikt nam nie może zabrać, no trzeba albo mnie zwolnić z pracy, coś z tym miejscem zrobić, nie? Znaczy nikt nie może wpłynąć na to miejsce, nie? Ono jest nasze i robimy tam to, co chcemy, to mówię to otwartym tekstem. No i jakby dlatego to miejsce ciągle żyje w świadomości naszej widowni i w świadomości też naszej kreacji. A nazwa Nowy Świat kiedy pojawiła się mniej więcej? Na jakim etapie? To też zabawna historia, bo chcę ci powiedzieć, że ta ulica przed wojną też się tak nazywała. Czyli nazywała się tam, nie znam niemieckiego, ale nazywała się Nowy Świat, a potem już za komuny nazywała się Był taki komunistyczny przywódca Polski zabity przez Stalina, nazywał się Leński, dobrze? Juliusz Leński. Julian Leński, jakiś tam, nie? Drugi. I tak się nazywał, ale potem już za trzeciej RP znowu stała się ulicą Nowy Świat. No to nazywamy, bardzo... ale też jakbyś się pojawiła na tej ulicy i zobaczyłabyś ten Nowy Świat, to by się trochę zdziwiła, bo to jest jedna z najbardziej zdegradowanych przestrzeni. No tak, właśnie tego się miejsca, jeszcze nawet bardziej zdegradowane niż Zakaczawie. Dla warszawiaka to jest szok z Nowego Światu w Warszawie pojawić się na Nowym Świecie w Legnicy. Tak, to prawda. No w każdym razie Wierna Watacha, ten spektakl też na festiwalu właśnie na tym Nowym Świecie. Jeżeli to tak możemy określić. No i co? Za moment opowiemy, tak jak sobie życzy Jacek, zdążymy. No, za dużo czasu nie mamy. Opowiemy o dwóch jeszcze spektaklach, pewnie już w skrócie, ale musimy troszkę muzyki jeszcze, że tak powiem, wysączyć z tej płyty, którą przywiozłam z Legnicy pół roku temu, czyli z tej płyty jubileuszowej. No i to jest... utwór, o którym może coś będzie mógł, chociaż też nie za długo, powiedzieć Lech. No i Lechu, Lech Raczak, coś ci tam mówi? Ta nuta? No tak, to jest muzyka Jacka Hałasa z przedstawienia pod tytułem Czas terroru, który był dosyć bezczelną adaptacją Róży Żeromskiego. Nie adaptacją, tylko przepisaniem. Dobrze, to się tak mówi. Opowiemy szybką anegdotę. Proszę bardzo. Ja mówię do Jacka, zrobię Róże Żeromskiego. Tylko trzeba to napisać na nowo, bo nikt nie zrozumie tych tekstów. Jacek mówi, no ale ja zrozumiem. To ja mówię, przeczytaj to sobie na nowo. Po paru dniach Jacek do mnie dzwoni, nie da się tego przeczytać. To napisz to jeszcze raz. To ja napisałem to jeszcze raz według Żeromskiego bardzo, bardzo wiernie i wydawało mi się, że to, jakby to powiedzieć, no przełożyłem na język XXI wieku, w sensie język mówiony w tym wszystkim. I po paru dniach Jacek zadzwonił do mnie i powiedział, no wiesz Lechu, to napisz to jeszcze raz w języku rzeczywiście współczesnym. Ja sobie zdałem sobie z tego sprawę wówczas, że rzeczywiście Żeromski ma potworną siłę, to znaczy on był silniejszy ode mnie. Ja ciągle ulegałem, jeżeli zmieniałem słowa, to wpadałem w jakieś rytmy, nie byłem się w stanie wydostać z terroru przymiotników. No ale w końcu udało się to zrobić i w ten sposób powstał scenariusz, a potem spektakl. Najciekawszą historią jest chyba opowieść o tytule, jak od Róży przeszliśmy do czasu terroru. Czyli myślę, że to taka długa droga, nie? No bo najpierw coś jest Różą, a potem jest czasem terroru. No bo mnie interesował tam najbardziej ten wątek, który występuje u Żeromskiego, to znaczy rewolucja 1905 roku. Działalność PPS-u w tym okresie, czas kiedy jakby to powiedzieć, budzącym największe przerażenie terrorystą Europy był niejaki Józef Piłsudski. O, bardzo dziękujemy za przywołanie tego kontekstu. 1 czerwca, nie? Tego roku. Owego roku 2018. No i pozostają nam jeszcze dwa spektakle, bo czasu terroru oczywiście nie możemy nie obejrzeć, mamy. Jako że słuchaliśmy muzyki ze spektaklu, który bo też nie mamy tego miejsca, w którym możemy zagrać ten spektakl. No, to jest tak, też nas, znaczy miejsce na szczęście jeszcze jest na świecie, natomiast ale jest dla nas niedostępne. Ludzi nie wolno wpuszczać, bo może sufit upaść. Więc. Znaczy no nie może, ale jest tabliczka, nie? No to. Ojej. No dobrze, no to jest taki pejzaż, taki właśnie pejzaż Legnicy. I pozostały nam jeszcze dwa spektakle do krótkiego omówienia, bardzo krótkiego. Biedna Gosia, bo skazałeś się na opowieść o Hamlecie księciu Danii, w dodatku nie Szekspira w zasadzie, tylko według Szekspira, Gosiu. Ale przecież o tym nie, nawet... No, Szekspira. Znaczy my zawsze mówimy według, ale zawsze Szekspira. Ale o tym... Bardzo krótko, nie musimy o historii opowiadać, wszyscy wiemy, walka o władzę, młody książę i tak dalej, ale powiem o tej przestrzeni, bo to jest bardzo fantastyczna przestrzeń. Zresztą wszyscy, którzy jakby nie wierzą w nasz teatr, a przyjeżdżają i znajdują się w tej przestrzeni, są pod urokiem długo, bardzo długo, wychodząc, pamiętając, pisząc, dzwoniąc. Kiedy pracowaliśmy nad tym tekstem, Jacek i Krzysiu Kopka wymyślili, że musimy się rzeczywiście jakoś rzucić w przyszłość, no bo ta przeszłość to już była i robiliśmy Coriolana i tak dalej, więc coś musi być kosmicznego. To z tym kosmosem nam nie wyszło, bo jednak środki produkcyjne słabe, ale też bylibyśmy za daleko od tej myśli głównej tego spektaklu, ponieważ nie interesowałaby tak widza, nie dojmowałaby go tak blisko. I wtedy ja sobie wymyśliłam taką nieodległą przyszłość, czyli 2035 rok, to była taka mowa o takiej dacie i co się wtedy zdarzy. I co się wtedy zdarzy, jeżeli rzeczywiście zdarzy się coś takiego, że wszyscy na świecie się pokłócą i nagle nie będzie nic i gdzieś stracimy ze sobą kontakt, zginiemy albo też gdzieś się rozpędzimy po świecie, potem będziemy tworzyć pewne substancje społeczne, te substancje społeczne będą tworzyć hierarchię i z tych hierarchii dopiero tworzy się nam dwór, czyli Elsynor, ten nasz Elsynor, do którego wchodzimy z nowego światu, gdzie już nie ma znaczenia nic innego, tylko to, żeby przeżyć, to, żeby jeść, to, żeby móc spokojnie i w cieple zasnąć, to, żeby móc cokolwiek ubrać na siebie. Te wszystkie uczucia miłości, nienawiści, żądzy, tam pożądania są i buzują. Wszystkie kody kulturowe, czyli znaki Madonny, Giocondy, Ostatnie Wieczerze, piramidy egipskie i tak dalej, są tam zapisane na ścianach, ponieważ ludzie, którzy tam żyją w tym Elsynorze, niekiedy w ogóle nie wiedzą do czego i co to były za formy, ale ktoś gdzieś w przeszłości o tym mówił, że to było ważne i dlatego jakby, no to taka historia jakby zapisywania przeszłości dla przyszłych pokoleń, która jest jakby w nowej formie i szukamy nowego zastosowania tych właśnie znaków, form czy dzieł sztuki, które już w tym momencie nie są dziełami sztuki. Taki świat, który może nas w przyszłości czeka, jeżeli się nie opamiętamy i nie zaczniemy no, kochać, patrzeć, być ze sobą, sadzić drzewa i czytać wspaniałe książki, pisać wspaniałą muzykę i po prostu żyć. To jest Hamlet. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Reżyser tym razem to Krzysztof Kopka, tak? A inscenizator? A inscenizatorem został wyjątkowo wycofany Jacek. No właśnie, taki dziwny podział. Nie, no tak, no taki podział, no wiesz, no jakiś zawsze musi być podział. No to był taki moment w historii, 2001 rok, przypominam Państwu, czyli 17 lat temu. Ci, którzy teraz przychodzą na Hamleta, nie widzieli, nie było ich na świecie wtedy w dużym stopniu, nie? To taki trochę właśnie, mówię, remake, wznowienie, nie wiadomo co. To był taki moment w historii Legnicy, kiedy wiele przedstawień robiliśmy razem, nie? Coriolana, Larry Thompsona, Dramat pewnej młodości, właśnie Hamleta. No robiliśmy to razem, no podpisywaliśmy to w jakiś sposób, no bo coś zawsze musi być podpisane, żeby miało sens, nie? Natomiast no mam takie wrażenie, no, że robiliśmy, no Otello to była adaptacja Krzysztof. No ale jednak. Natomiast no to taki moment, nie? Więc jakby to tak, no to też zawsze, trochę ten podpis oddawał wtedy ideę naszą, nie? Że ja, jak pewnie wiesz, kocham inscenizację, nie? Znaczy jakby jestem strasznie mocno za teatrem, który jest jednocześnie widowiskiem, nie? A nie tylko psychologią, intelektualną przygodą. Krzysiek zawsze bardziej analizował, nie był jakby w środku tego. No i tak żeśmy się podzielili podpisem, ale to tak, no wiesz, no podpis trochę wart funt, no i tak dalej, nie? Jakby to nie podpis najważniejszy, nie? Zrobiliśmy to razem, no. Zresztą była to wielka przygoda, to był taki moment, no, w historii Legnicy, no, bardzo ważny, nie? Zresztą myślę, że też taki moment, który Lecha Raczaka do tej Legnicy jakoś tam przyciągnął, nie? Czyli był Coriolan, potem Ballada, potem Hamlet, tak w skrócie mówię, nie? Można powiedzieć, że mamy jakieś trzy kultowe spektakle sprzed wielu lat, a teraz tylko odcinamy kupony. Oczywiście tak nie robimy, natomiast nie można też zmienić, znaczy nie można też zapomnieć o tym, że to był taki strasznie mocny moment w historii Legnicy, nie? 98 rok Coriolan, 2000 Ballada, 2001 Hamlet, nie? To znaczy, nie? Jaki teatr odważyłby się na taki repertuar w takim momencie szybkim, mocnym, nie? No i na to pytanie nie będziemy próbowali odpowiedzieć, bo już za 7 minut druga. Pozostaje jeszcze jeden spektakl, już nie w reżyserii znanych, wymienianych dzisiaj twórców, mianowicie Iliada Wojna. Rozumiem, że to zamyka właśnie 10 czerwca Alessandro Barrico, pisarz włoski, który zrobił rzecz, której też nie, nikt nie powinien robić, czyli skrócił Homera, czyli napisał taką Iliadę, żeby ona była w ogóle do przeczytania dzisiaj. Nie? No i jakby z Łukaszem Krosem, rozmawiając o jego współpracy z naszym teatrem, gadaliśmy o tym, no i wyszedł nam z tego spektakl Iliada Wojna, znaczy to jest nasz tytuł, myśmy ten tytuł stworzyli dla tego spektaklu, ale według tego Barrico, i to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo też fantastyczne w Legnicy to jest to, że to jest różnorodny teatr, nie? To znaczy, że to nie jest teatr Jacka Głąba ani Lecha Raczaka, to jest teatr wielu twórców, wielu ludzi, którzy pracują na jego myślenie, na jego świat, nie? I Łukasz Kos, ciekawy reżyser, mocno z aktorami naszymi stworzył wyjątkowy spektakl. No to jest taka trochę, no jakby ktoś myślał, że przyjdzie na archaiczną, jakąś tam typową, stereotypową opowieść Homera, to się głęboko pomyli. To jest mocny, współczesny, wizualny, używający nowoczesnych środków inscenizacji spektakl. No to bardzo ciekawa rzecz. Też stary, znaczy stary, no tam 2015, to nie stary, no bo to tam 3 lata, nie? Ale jakby to nie jest jakby spektakl z naszego dzisiejszego repertuaru. Natomiast też pokazując ten maraton, nie chcieliśmy zamykać się w podsumowaniu właśnie sezonu, tylko w pokazaniu trochę takiej siły i środków teatru, czyli w tym, że jesteśmy różni w tym myśleniu, i to strasznie jest ważne. Wydaje mi się, że jest taki teatr, jak sama powiedziałaś, jedyny w mieście, no bo jest tak, to jest prawda, że to jest jedyny w mieście teatr, ale że on różnorodność pojmuje nie przez granie farsy, bajki, lektury szkolnej, tylko przez właśnie różnorodność estetyk, nie? I to jest dla mnie strasznie ważne i dlatego bardzo chciałem, żeby spektakl Łukasza się znalazł w tym programie, i tak się logistycznie udało, że on zamyka maraton. Będę jeśli pozwolisz, Jacku, to ja dorzucę tam, bo to jest spektakl taki, który jest bardzo churalny. To jest taki spektakl, który jest jak gdyby wykonany przez chór, ale my każdego z członków tego chóru rozpoznajemy jako solistę. I to jest właśnie, myślę, taka cecha teatru legnickiego, że to jest zespół, w którym każdy może wystąpić na pierwszym planie, ale nie będzie jak gdyby, nic złego się nie stanie, jeżeli on wystąpi w roli tylko chórzysty, statysty na planie ostatnim. To jest taka wymiana funkcji, ról, taka najlepsza orkiestra, jak sobie można wyobrazić. Nie, no to prawda, to jest jakby wyjątkowe i jakby już nic z tym nie można, znaczy oni nic więcej o tym nie chcą powiedzieć, poza tym, że tak jest. No i właśnie tutaj puentujemy tę wypowiedź panów ostatnią muzyką do spektaklu. Akurat Troja się nazywa, no to zupełnie inna historia, ale tak ale pomyślałam, podobna, że rodzaj... No podobna, tak, bo to jest zespołowa. Tak. No właśnie, więc Troja to ostatni już utwór z tej płyty, którą się odtwarzamy. Paweł Szumański, kompozytor, pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. Będą jeszcze też państwo debatować, więc to też jest taki element tego maratonu. No, a inny reżyser związany z Legnicą, Przemysław Wojcieszek, podobno będzie kręcił Czarne Pola, czyli serial z aktorami Teatru Modrzejewskiej. Ciekawe, co na to dyrektor, ale dzisiaj już proszę nie odpowiadaj na to pytanie. Niech ono pozostanie retorycznym. Nie no, teatr wspiera to całym sercem, dokłada się do zbiórki na Podać no, Potrafi i tak dalej. Doskonale, czyli no będziemy razem, że tak powiem, pomagać Przemysławowi Wojcieszkowi, by powstał spektakl, serial w Legnicy. Czy ta muzyka w tle gra? Gra, dobrze, ona jest bardzo specyficzna. No właśnie, nie można jej zagadać. Przepraszamy bardzo. Gratulujemy, podziwiamy, życzymy państwu i sobie licznych spotkań z Legnickim Teatrem. Pan Andrzej Andrzejewski zrealizował w maleńkim radiu Wrocław w Legnicy nasze spotkanie pierwsze czerwcowe. W Warszawie dyżurowali Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz, ja jestem Barbara Marcinik. Cieszę się, że zaczął się czerwiec, bo to mój miesiąc, a naszymi gośćmi byli Małgorzata Bulanda, dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdeczności. Miłej nocy. Dzięki. Jacek Głąb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Tobie i wszystkim. I gość specjalny, przyjaciel tego teatru, reżyser Lech Raczak, bez słowa legenda, przysłowie reżyser. Dziękuję bardzo, Lechu, jesteś wspaniały. Dziękuję, dziękuję, cześć. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Mam jeszcze minutkę, żeby dograć, bez gadania. Dzięki. Śpiewaj, nad miastem wylej żal, nad Troją, muzu łzami przepełniona tren, śpiewaj, nad miastem wylej żal, nad Troją, muzu łzami przepełniona tren, śpiewaj, nad miastem wylej żal, nad Troją, muzu łzami przepełniona tren, śpiewaj, nad miastem wylej żal.